działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 sierpnia, minęła 21. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To krok milowy dla polskiej armii. Szef MON-u podpisał umowę na 96 śmigłowców Apache. Rejestr ciąż nie będzie w Polsce obowiązkowy, zapowiada premier Donald Tusk. Rowerem dookoła Polski dziadek Olinka zbiera pieniądze na leczenie wnuczka. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowę na dostawę 96 nowoczesnych śmigłowców Apache. Przedmiotem umowy zawartej z rządem USA jest także dostarczenie pakietu logistycznego i szkoleniowego oraz zapasu amunicji i części zamiennych. To krok milowy w modernizacji polskiego uzbrojenia, mówi wicepremier. Dzisiaj wykonujemy krok milowy w wyposażeniu i transformacji w najnowocześniejsze, najlepsze na świecie śmigłowce szturmowe AH-64E Apache w najnowocześniejszej wersji. To jest przełomowy moment zakupu przez Rzeczpospolitą na poczet sił zbrojnych, wojsk lądowych. Zbigniew Parafianowicz z Dziennika Gazety Prawnej tłumaczy, że zakupione maszyny służą do odstraszania potencjalnych wrogów. Uzbrojenie tych maszyn w pociski Hellfire powoduje ogromną przewagę na polu walki, a takie maszyny, szczególnie w ilości już takiej zauważalnej, odczuwalnej, jaką kupuje Polska, to ma znaczenie. To nie jest liczba przesadzona. Ja bym raczej powiedział, że trzeba było rozwijać te możliwości, zdolności w przyszłości, bo sąsiadujemy z podmiotem, który traktuje wojnę jako narzędzie uprawiania polityki. A wartość podpisanej dziś umowy to około 10 miliardów dolarów. Nie będzie obowiązkowego rejestru ciąż, powiedział premier Donald Tusk. Podczas konferencji prasowej szef rządu stwierdził, że wprowadzony przez poprzednią ekipę rządzącą rejestr był elementem represji. Ten temat budził sporo emocji. Przez te lata rządów PiS-u polskie kobiety miały takie poczucie i ono było uzasadnione niestety faktami, że ten obowiązkowy rejestr ciąż, dostępny nie tylko dla lekarzy, ale też dla prokuratorów, był takim powodem de facto represji wobec kobiet w ciąży. Dla nas jest rzeczą ważną, żeby dzisiaj nie było żadnych wątpliwości. Nie będzie żadnego obowiązku wpisywania do takiego rejestru ciąż kobiety ciężarnej bez jej zgody, bez jej woli, bez jej chęci. Na wpis do rejestru będzie dobrowolny dla chętnych kobiet, a dane dostępne będą jedynie dla lekarzy w celu ratowania życia i zdrowia. Nie będzie miała do niego wglądu prokuratura. Weterani, władze miejskie oraz warszawiacy w asyście Wojska Polskiego oddali hołd pamięci poległym i ofiarom powstania warszawskiego na Starym Mieście. Dokładnie 80 lat temu w wyniku eksplozji zdobytego przez powstańców niemieckiego czołgu zginęło co najmniej 300 osób, a kolejne kilkaset zostało rannych. Był to jeden z najtragiczniejszych epizodów powstania warszawskiego. Załadować normalnie materiały wybuchowe do czołgu, go puścić, zbrodnia, no. Zbigniew Dab, pseudonim Kapiszon. Nie ma cudów, no. Każdy to określa. Ludzie ginęły, przecież tyle ludzi zginęło, to jest straszne. No. Domy zrujnowane, dzieci, ojców potraciły, prawda, no to jest straszne. Pamięć o powstaniu warszawskim jest bardzo ważna dla miasta. Tkanki Warszawy, szczególnie Starówka, która bardzo dzielnie się broniła. Sama miałam okazję poznać powstańców, między innymi z Stawa, dlatego tutaj jestem, żeby uczcić ich pamięć, osób, które walczyły, które poświęciły swoją młodość, swoje życie po to, żeby bronić swoich wartości. Najważniejsza jest pamięć i jeśli byśmy tu nie przyszli, no to powoli by każdy zapominał. Po prostu swoją obecnością pokazujemy, że nam zależy właśnie na pamięci. Na w Dzień Pamięci Starówki złożono kwiaty w miejscach pamięci i odprawiono mszę w intencji poległych w Powstaniu Warszawskim. Ponad 3,5 tysiąca kilometrów, tyle na rowerze, dookoła Polski pokonuje Jan Baranik, aby pomóc swojemu wnuczkowi. Chłopiec z czterokończynowym porażeniem mózgowym każdego miesiąca potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Jego dziadek, aby zebrać środki, od 28 dni jedzie na rowerze przez Polskę. Do tej pory pokonał około 3200 kilometrów, a cel, w jakim jadę, pomaga pokonywać kolejne kilometry, mówi Jan Baranik. To jest najwspanialszy wnuczek na świecie. Mimo tych problemów, które miał zaraz po urodzeniu, wizji lekarzy, jak to będzie wyglądało jego życie, okazuje się, że jest zawsze szansa i zawsze trzeba próbować. Olek ma 8 lat, jest w normie intelektualnej i widzi, słyszy. Jedyna sprawa to nie chodzi. Chciałbym zrobić wszystko, żeby zaczął chodzić. Akcja odbywa się pod hasłem Dziadek Olinka. Wyprawa zakończy się w niedzielę w Ustroniu, a w ubiegłym roku, aby pomóc wnukowi, Jan Baranik przeszedł ponad 500 km głównym szlakiem beskidzkim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen. Dostawca energetycznych ekosystemów. Sponsor audycji i Tour de Pologne. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Jagiellonia Białystok nie zagra w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji przegrała w Norwegii z Bodø Glimt 1-4. A że w pierwszym meczu u siebie uległa 0-1, nie było wątpliwości, kto z tej pary zasłużył na awans. Na otarcie łez Jagiellonia zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji, to zawsze coś. W kolarskim Tour de Pologne Belg Team Valens pokazał plecy konkurentom i wygrał jazdę indywidualną na czas z Mysłakowic do Karpacza. Niektórzy przed startem tego wyścigu mówili, że ten drugi etap może zdecydować o klasyfikacji generalnej całego wyścigu. Na pewno dzisiejsza część rywalizacji zdecydowała o tym, że mamy nowego lidera. Został nim Jonas Vingegaard, Duńczyk, który przyjechał tutaj do Polski walczyć o zwycięstwo. Ale dzisiaj Jonas Vingegaard gorszy od Tima Wellensa, czyli Belga, który wygrywa jazdę indywidualną na czas. Rafał Majka, najlepszy z Polaków w klasyfikacji generalnej, daleko, bo dzisiaj dopiero na miejscu 37, a najlepiej z biało-czerwonych spisał się Piotr Pękala, który zajął 25 miejsce. Może to, że mam trochę więcej straty w klasyfikacji generalnej, otworzy mi jakąś szansę na którymś z ciężkich etapów tu walczyć o etap. W klasyfikacji generalnej Vingegaard na prowadzeniu, Rafał Majka dopiero na miejscu 19. Jutro znowu góry. O czym informował Kuba Niziński. Panie ścigają się w Tour de France. Tu też czasówka, ale etap trzeci, a nie drugi jak u nas. Kolarki ścigały się na ulicach Rotterdamu. Zwyciężyła przed własną publicznością Holenderka Demi Vollering przed Amerykanką Chloe Dygert oraz inną Holenderką Loes Adegest. Najlepsza z Polek, Marta Lach, na miejscu 35. W klasyfikacji generalnej jest lokatę wyżej. Katarzyna Niewiadoma na miejscu 46. Kończymy jak zaczynaliśmy, piłką kopaną. Kibice futbolu powinni pamiętać Georgi Mamardaszwilego. To bramkarz reprezentacji Gruzji. Spisywał się kapitalnie podczas Euro i parol na niego zajął sam Liverpool. Mamardaszwili jest na co dzień golkiperem Walencji, ale oczywiście gotowym do przenosin do jednej z najlepszych ekip w Premier League. O sprawie informuje m.in. świetnie zorientowany w kwestiach transferowych włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Tu stawiamy kropkę. Sport wróci na naszą antenę jeszcze za 2 godziny. Sportowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Noc niemal bezchmurna i całkiem ciepła. Nad ranem temperatury spadną do 8 stopni na krańcach północno-wschodnich, około 13 w centrum i do 16 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie. Wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol

Już? Tak szybko? No tak szybko. Jak się gra szybko, to się kończy wcześniej. O, tak, tak, tak to bywa. W wypadku zespołu OZs, a właściwie The OZs, a właściwie, jak oni się jeszcze nazywali? The OZs było w dwóch różnych wariantach. O-C. Tak. To jest właściwie modus operandi z ostatnich kilkunastu lat, że grają dość szybko, grają dość gęsto i dość intensywnie. No tylko przyzwyczailiśmy się, a mieliśmy okazję ten zespół widzieć na żywo na OFF Festiwalu. Chyba nawet dwukrotnie przyjechali na OFF Festiwal. Tylko już nie pamiętam pod jaką nazwą, ale... The OZs. Tak, The OZs. Jeszcze tak. I wtedy grali na gitarach. A teraz nie grają na gitarach. Cała płyta została nagrana na instrumentach klawiszowych, samplach, syntezatorach. Nazywa się SOX 80. I to jest kolejny z już tych płyt w dyskografii zespołu. No, trudno zliczyć wszystko. To około 20, między 20 a 30 płyt od samych prapoczątków, kiedy to jeszcze John Dwyer grał trochę folk, trochę muzykę psychodeliczną. Teraz gra coś, co właśnie należałoby stawiać obok Hawkwindu, obok zespołu Devo. Tak, ale gdybyśmy tak przejrzeli ich dyskografię od powiedzmy roku 2003, to rzeczywiście 20 płyt, moglibyśmy zrobić co najmniej kilka audycji, śledząc co działo się z ich muzyką, ale te tropy są rzeczywiście jak najbardziej adekwatne, a że sięgnęli po klawisze, to wiesz, no zobaczymy co zrobią następnym razem, bo tak właściwie co roku jest kolejny produkt i kolejna płyta. Może przygotowują się, wiesz, do nagrania jakiegoś hymnu olimpijskiego, na przykład co 4 lata Igrzyska Olimpijskie u nich w mieście, w Los Angeles. To można będzie poszaleć. No właśnie, ale wiesz, no zobacz, jeżeli spojrzymy na dyskografię OZs, rok 2020. Ile płyt wydali? W 2020? No. 3 chyba. 4. 4. Nawet. No i później już strzelają, wiesz, takie krótkie krótkie albumy, no i intensywnie jest. Na, w drugim utworze z płyty SOX 80 kłaniają się Francuzom z kolei żegnającym olimpiadę Cochon d'Argent, czyli srebrna świnia. We'll be right back. I to po raz kolejny. Ozis. Ozis z najnowszej płyty i to wszystko na dziś. Płyta ukazała się w... Dziękujemy. Tak, dziękujemy. Koszątach. W tempie zespołu Ozis. Świnia na zakończenie i żegnamy Państwa. HCH 264. Ale mam pomysł. Krótkie zapowiedzi, krótkie utwory i zmieścimy 15 piosenek w godzinie. W takich piosenek może nawet więcej by się udało. Ale kolejni artyści to też jest ciężka kawaleria. Fucked Up z nowej płyty Another Day, która już jest. Tak, płyta już się ukazała nakładem wytwórni zespołu. Zespół niezależny całkowicie w tym momencie. Kanadyjska formacja też znana dobrze z off-festiwalu, bo jeśli ktoś miał okazję się zetknąć, być na imprezie, gdzie gra grupa Fucked Up, to nawet jak nie był na koncercie grupy Fucked Up, mógł się spotkać z Damienem Abrahamem, który paradował, jest w stanie oddalić się od sceny bardzo daleko, więc tak. W trakcie utworu wita się z tylnymi rzędami już za namiotem, więc to zespół, jest... który w 2009 roku otrzymał kanadyjską nagrodę płytową Polaris Music Prize za drugi album Chemistry of Common Life. No i mamy teraz kolejny Another Day i z niego wybieramy utwór Face. A później Justin R. Cruz Gajego i to jest właściwie artysta, którego znamy bardzo słabo. JCRG pod takim skrótem właściwie imion i nazwiska. Pojawiła się jego płyta zatytułowana Grim Iconic Sadistic Mantra. Płyta ukazała się w barwach bardzo szanowanej wytwórni Sub Pop i choćby z tego powodu należy zwrócić uwagę na artystę, ale myślę, że tych powodów jest więcej. Tam jest znów coś w klimacie off festiwalu, tego przynajmniej z ostatnich 10 lat czy 15, tyle, że jakby tak wymieszać różne gatunki muzyczne najczęściej pojawiające się na scenach tej imprezy, to pewnie wyszłoby coś takiego. Bardzo, bardzo eklektyczna muzyka i bardzo zaskakująca. Fucked Up, a później JCRG. Yeah! JCRG i utwór Drummy, a wcześniej Face formacji Fucked Up. To trochę inne kategorie, także tutaj jest remis zdecydowanie. Nie było żadnych zawodów i żadnego pojedynku. Ale w przypadku Fucked Up, no to Państwo mogą przewidzieć, co dzieje się na nowej płycie. No tak, i to jest trudny przeciwnik w swojej kategorii. Chciałem powiedzieć wagowej, ale... Pamiętajmy o liderze. Nie wolno też w ten sposób posuwać się za daleko. No. W każdym razie znakomita grupa, bardzo melodyjna, jak zawsze. Bardzo, bardzo mocno bardzo melodyjna, piękne piosenki. Klasycznego rocka, tak jak jest, dla mnie. Nawiązują do klasyki. Świetnie, no, zdobywają nagrody. Niech tak będzie. 29 minut po godzinie 21. HCH w radiowej trójce, to teraz znowuż, nie wiem, zwróć uwagę, to będzie artysta, podobnie jak w przypadku grupy, która rozpoczęła nasze spotkanie, który również pojawia się w różnych przedsięwzięciach i co najmniej można dodzieć się 5-6 innych grup, w których występuje. Chaz Hall. To jest taki obrotowy w środowiskach hip-hopowego nowojorskiego w tej chwili, pochodzący z Queens, pojawiający się rzeczywiście jako gość w wielu różnych przedsięwzięciach. Stale członek duetu Armand Hammer, to chyba no, zaryzykuje, przynajmniej dla mnie najważniejsza z tych formacji, w których się pojawia. Z Billem Woodsem. Z Billem Woodsem, tak. I tenże Billy Woods pojawia się również z kolei w utworze gościnnie, w utworze solowym Chaza Halla, czyli Elucida, Elucid. Taki pseudonim artystyczny nosi ten raper i producent. Był u nas niedawno Billy Woods na Efemerze. Prezentował też jeden utwór, w którym gościnnie w wersji studyjnej Elucid się pojawiał. Jakieś wokale dodatkowe szły z taśmy, z tego co pamiętam. No, chciałoby się zobaczyć obu panów na scenie w Polsce. Może za jakiś czas. Na razie mamy singiel zapowiadający nową płytę solową Elucida. Płyta nosi tytuł Revelator. Ukaże się w październiku, a singiel Instant Transfer już jest. Show, fuck a gumshoe, talking legalese. Paperwork, need to see it, please. Slack walk, I remain raw. Five side, keep the day warm, let the car run. Sky roof, I'm an archer. Bow drawn, just watch. When it's your time, it's your time. You won't hear no goodbyes. Read that on the internet. It's really coming all alive. I'm just here for the night. I think you might just be psyched. Counting up in the dark. I might work with the wires. If we talk about power, who needs more eye to eye? This might be on flex now. Counting up in the dark. I might work with the wires. If we talk about power. Walking backwards through the flowers, I feel bubble-headed. Reality testing, I need extra credit. Sky page, text, alphanumeric. Blind days, rain, taste metallic. Dark road line with tall pine. Fire tongue in the annex. Trying to talk sense to the streets, dude. It can't be me. Big books I leaf through, but tea leaves what I read. No need to be rude, miss. I'm happy to leave. I ain't mean to get too lit, but I am who I be. Dawn was nightmare. I'm back and forth from the tree. The most cleverest chimpanzee. The ethnic separatist, violent rhetoric, but he lived quietly overseas. I'm the one they never seen coming, but it feel good to be safe. I'm the one who never been nothing, but I brought it all in the bin. Man said, free my guys. I can't lie on. Normal days should be free. I look at case though, I sympathize. Gotta call it how I see. It's all skeleton keys on the key ring I keep. Keys I never seen before for places I never even been. Luxury cars I key them and go to sleep. Smug, wake up, spend $250 on drugs. This that shit you gotta love. Permanent marker, rainbow bell, sugar cane jeans. But y'all know I'll get down to animal pelts. Put that on my ancestors. I bet you to be what she missed most. When I left her, the rest she could take and leave. Electra, clock to Nestra. I swear the mouth full of lies, savoring the texture. White label on the jaw with the most pressure. Fade to death, zoned out to the end. Waiting alone in the wind, Devin Hester. Hello? Yeah, I'm a little busy right now. Can you call me back later on? No, you can't. You call yourself. Elucid. Nie wiem, kto odbierał telefon, ale to z pewnością już nie był on. Instant Transfer w stowarzyszeniem Billego Woodsa, utwór zapowiadający nową płytę Elucida. A gdyby państwo chcieli obu posłuchać, to polecamy super duo Armand Hammer. To teraz dziewczyna, która powraca po kilku latach i z tego, co pamiętam, to jej debiutancki album wydany przez wytwórnię Warp bardzo nam się podobał. Korzenie karaibsko-belgijskie, muzyka gdzieś oscylująca wokół tak zwanego, no, trudno powiedzieć, czy to nowego jazzu, muzyki improwizowanej, muzyki, która właściwie łączy bardzo różne wątki i to jedna z tych nowych postaci z tego schodzącego środowiska muzyki jazzowej i improwizowanej. Nala Cinepro i to jest kolejna artystka, która nagrywa płyty dla wytwórni Warp, pokazując także nieco inne oblicze tej firmy. Jeśli ktoś nie zauważył tego debiutu, płyty Space 1.8 sprzed 3 lat, też ukazała się we wrześniu, kolejna za chwilę właśnie we wrześniu, 6 września, to powinien to nadrobić, szczególnie jeśli na przykład podoba mu się brytyjska scena jazzowa, współczesna, bo z tą brytyjską sceną jazzową Nala Cinepro ma mnóstwo wspólnego. Shabaka Hutchins, Nubia Garcia, to są jej, to jest grono jej znajomych. Nubia Garcia pojawia się zresztą na tej nowej płycie. Tak jest. Natomiast jeśli ktoś słucha Floating Points, to też powinien zwrócić uwagę na tę muzykę, dlatego że to jest muzyka, która subtelnie bardzo operuje warstwą elektroniczną, która się, artystki, która się nie boi niczego, jeśli chodzi o aranżację, nie boi się pracy z jazzmenami, z orkiestrą. Tutaj na tej nowej płycie pojawi się 21-osobowa sekcja smyczkowa. Także no, potężny zespół, potężny skład. No, ona sama gra też na harfie, w związku z tym to wszystko jakby łączy się ze sobą. No i jeszcze ta harfa, ta harfa, która jest, to jest to kolejny wyróżnik, chociaż harfistek w tym najmłodszym pokoleniu, szczególnie brytyjskiej sceny, jest kilka, to na osobną audycję. Utwór Continuum One zapowiada płytę, tam będzie Continuum, ale w 10 różnych wersjach, a cała płyta będzie nosić tytuł Endlessness. Nara Sinefro, a wraz z nią m.in. Sheila Morris Gray, Morgan Simpson, James Mollison, Nubia Garcia i inni. Tak będzie brzmiała płyta Endlessness. Na razie mamy pierwszy fragment Continuum One. Pozycja obowiązkowa i tak jak wspominaliśmy dla tych wszystkich z Państwa, którzy śledzą, cenią nową brytyjską scenę jazzową, to możemy powiedzieć, że to jest taki właśnie elektron wspólny, trochę człowiek z kontynentu związany z Belgią, także sceną belgijską, ale no, słychać także ten sznyt brytyjskiego grania i brytyjskiego jazzu. Więcej opowiemy 7 września. A teraz artysta z Polski, chociaż właściwie z internetu. Tylko trzeba uważać, bo to nie będzie Wojtek. No właśnie, nigdy nie jest dobrze w podtytule Wojtek. Taki tytuł nosi płyta. Artysta, jak powiedziałem, pochodzi z internetu, tak się kiedyś przedstawiał, pochodzi też z Krakowa jednocześnie, ale reprezentuje ten nurt sztuki internetowej w wersji muzycznej. Vaporwave. Tak do tego nurtu go klasyfikowano. Chociaż on sam o swojej muzyce mówił kiedyś, czy pisał, że to jest audio furniture, czyli dźwiękowe umeblowanie. To akurat to jest coś, co w muzyce mamy od jakichś 100 lat, więc wpisuje się w długą tradycję. Idealnie, prawda, od Ricka Satiego i przez innych także artystów. To jest coś bardzo nam bliskiego również. Pamiętamy album House ze skrzypcami w tle sprzed 4 lat, wydany przez Glamour Label, a teraz nową płytę wykonawcy Ech Haha opublikowała BFF Music i to jest bardzo, bardzo ciekawy album, pełen emocji i oddalający się moim zdaniem mocno od takiej muzyki, która jest tylko umeblowaniem przestrzeni. A skoro mówimy także o różnych artystach, którzy często nagrywają i dokumentują swoją twórczość, to Ech Haha również prowadzi rodzaj, powiedziałbym, dziennika muzycznego. Wystarczy wejść na jego profil na Bandcampie i można prześledzić, w jaki sposób, w których miesiącach pojawiała się jego muzyka i jak ona się zmieniała. Ech Haha i utwór Wojtek. Bardzo ładnie nam się to połączyło. To na początku ech, ha, ha w HCH. I to jest, myślę, że dobra inspiracja. Tutaj zwracamy się do artysty z internetu. Proszę zapamiętać to. Może jakiś kolejny utwór. A później duet Boys Cry, ale to nie myśmy płakali. Właściwie nikt nie płakał. Szymon Pimpon-Gąsiorek wykorzystywał możliwości, jakie daje elektronika w przetwarzaniu ludzkiego głosu. Już nie po raz pierwszy, a wraz z Szymonem Gąsiorkiem, Gianluca Elia na syntezatorach i na stole mikserskim, tak zwany no input mixer, czyli jak wykrzesać coś z niczego, czyli grać na samym mikserze. Tak, to lubimy takich artystów, którzy wykorzystują po prostu wejścia, wtyczki i stoły. U nas mikserskie. Realizatorzy w Polskim Radiu tak samo by takie stworzyli rzeczy robić. Podobne rzeczy. Właściwie ten tytuł cały czas pierwszej płyty jakoś mnie tak nie daje spokoju, czyli nigdy nie jest dobrze. Właściwie zawsze jest dobrze. No, w związku z tym i tutaj w przypadku Szymona Pimpona i Echa było zupełnie nieźle. Teraz będzie znakomicie na zakończenie tej godziny HCH. Jusu czyli artystka z Chin, obecnie mieszkająca w Vancouver w Kanadzie, tworząca muzykę elektroniczną, ambient, zdecydowanie warta uwagi. Proszę zwrócić uwagę na płytę Yellow River Blues przed 3 lat, albo na ten singlowy utwór, który ukazał się tylko w wersji cyfrowej, Avan Vera. Żegnamy Państwa na kilkanaście minut, bo po 22 wracamy z obiecaną Brazylią. Things can change. Surprise to all of us, because there is no such thing as an end of history. History is full of potential. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.